สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปจากสายคุณกีกี้นะครับคุณกีกี้มาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆชวนหลอนที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานประจำปีแห่งหนึ่งด้วยครับใช้ชื่อเรื่องว่าวันงานปีนั้นมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5กันเลยครับสวัสดีครับกีกี ้สวัสดีค่ะพี่แจ๊ คกีกี้สบายดีนะ ค่ะ น ะฮะ ล่าสุดนี่เราคุยกันเมื่อไหร่จำได้ไหม น่าจะเดือนเกือบเดือนนะคะ เกือบเกือบเดือนแล้วนะ ค่ะ โอ้นะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้กีกี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในงานประจำปี ค ่ ะ ย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีละ เรื่องเกิดปีที่แล้วค่ะพี่แจ๊ค ปีที่แล้วนี่เองนะ ค่ะพอดีว่าปีนี้งานประจำปีนี้ก็กำลังจะเริ่มขึ้นก็เลยไปนึกถึงเรื่องนี้เข้าค่ะ งานประจำปีแน่นอนว่ามันต้องมีแต่ความสนุกสนาน ค ่ ะ แต่กีกี้ไปเจอเรื่องนี้มาเป็นยังไงเชิญเลยฮะ ก็คือคืนนั้นเนี่ยอยากไปเที่ยวงานนะคะก็เลยชวนแฟนกับตัวเล็กไป ครับ ก็คือไปกัน3คนพอไปถึงที่งานเนี่ยลักษณะงานนะคะพี่แจ๊คก็จะเป็นเหมือนเดินเข้าไปแล้วก็วนกลับเป็นวงกลมอะค่ะวงกลมตัวยาวอะค่ะพี่แจ ๊ คค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยก็เข้าไปในงานแล้วเราก็เดินเลือกซื้อของกันตามปกติ ครับ สักพักเนี่ยหนูก็มองไปเห็นน้องคนหนึ่งพี่แจ๊คเคยเห็นเด็กหัวโตไหมคะ เด็กหัวโต ค่ะเด็กหัวโตเนี่ยเขามานั่งขอทานอยู่ในงาน อ๋อคือโทษนะคือน้องเขาอาจจะพิการ ใช่ค่ะ ศีรษะโตกว่าปกติ ค่ะลักษณะของน้องเนี่ยเหมือนก้มหน้านะคะหนูจะคิดว่าเขาคงจะหนักศีรษะเขาอะเขาใส่เสื้อสีเขียวดีเทลทั่วไปนี่คือหนูยังไม่ได้สังเกตตอนนั้นแล้วก็หนูคิดว่าเดี๋ยวเดินเอาเงินให้น้องสักหน่อยก่อนจังหวะที่กำลังจะเดินไปเนี่ยไอ้ตัวเล็กอะเขาเห็นของเล่นคือตัวเล็กเนี่ยพ่อเขาอุ้มนะคะเขาเห็นของเล่นเขาก็เหมือนร้องจะเอาของเล่นนะคะแฟนหนูก็เลยว่าอย่าเพิ่งเดินไปนี่เลือกของเล่นให้ลูกก่อนหนูก็เลยละสายตาจากตรงนั้นแล้วก็มาเลือกของเล่นให้น้ อง ทีนี้เนี่ยพอน้องซื้อของเล่นเสร็จหันไปเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วค่ะพี่แจ๊คช่วงระยะเวลาแค่ไม่ถึง10นาทีหนูก็คิดว่าเอ๊ะคือทำไมเขาถึงไปเร็วจังเลยลักษณะการที่เขาเป็นอย่างนั้นนะคะคือการแบบจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือจะไปทางไหนเนี่ยคือมันต้องยากอยู่แล้วทีนี้เนี่ยหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินเข้าไปในงานสักกลางๆแล้วค่ะเกือบจะไปถึงโค้งข้างในแล้วผู้คนเนี่ยก็พลุกพล่านเดินขวักไขว่ไปมาเพราะว่าระยะเวลามันใกล้จะ3ทุ่มแล้วล่ะค่ะพี่แจ๊คสายทันสายตาหนูเนี่ยมันก็เหลือบไปเห็นน้องคนนั้นน่ะนั่งอยู่ข้างหน้าเลยอะค่ะหนูก็เอ๊ะหรือน้องเดินมาแต่ช่วงระยะเวลามันแค่แป๊บเดียวอะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเดินมาได้เร็วขนาดนั้น เป็นคนเดียวกัน สังเกตดูคนเดียวกันเลยค่ะเสื้อสีเขียวลักษณะเหมือนกันเลยแต่หนูก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีใครอุ้มเข้ามาหรือเปล่าหนูก็คิดแล้วก็เดี๋ยวเงินมาให้เขาดีกว่า คนเนี่ยมันพลุกพล่านนะคะพี่แจ๊คเดินแบบขวักขวายไปมา หนูก็กลัวจะหลงน้องก็จับน้องแล้วก็หันไปทิ้งเขาก็ไม่อยู่อีกแล้วค่ะพี่แจ๊คคือตอนนั้นอะใจอะเริ่มรู้สึกสั่นๆแล้วใจไม่ดีแล้วค่ะมือเย็นตัวเย็นไปเลยอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็เดินเลือกซื้อของไปแต่ก็ไม่หนูก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นมากแต่จิตใจก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วอยากกลับบ้านแล้วพี่แจ ๊ คก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวเราเลือกซื้อของแล้วกลับกันดีกว่าก็เดินไปเลือกซื้อของไปเรื่อยๆน้องเนี่ยก็มีอาการงอแงแล้วล่ะค่ะทีนี้หนูก็เลยว่าบอกแฟนนะคะว่าเรากลับกันดีกว่านะมันดึกแล้วพอเดินไปพี่แจ๊คมองไปข้างหน้าเขาเยอะค่ะอยู่ข้างหน้าเลยหนูแบบ อยากจะร้องไห้พี่แจ็คมันเป็นอาการที่แบบมันกลัวค่ ะ หนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยชวนแกเนี่ยเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าตรงนั้นมันเป็นร้านเหมือนร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเข้าไปนั่งกินเนี่ยก็ไม่ได้กินแต่แฟนก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมเงียบๆทำไมเฉยๆอย่างนั้นหนูก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรก็โท ทนนั่งกินตรงนั้นนะคะสักประมาณ20นาทีได้ค่ะก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรมั้งถ้าเกิดเขาเป็นคน อ ่ะเขาก็ต้องนั่งอยู่ยังต้องนั่งอยู่ตรงนั้นก็เลยออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวมาพยายามเพ่งมองไม่เห็นแล้วค่ะพี่แจ๊คก็เดินบอกแฟนว่ากลับเธอกลับเธอไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วก็เลยรีบเดินกลับไปที่รถพอออกจากงานเนี่ยหนูก็อยากรู้ว่าพี่แจ๊คหันกลับไปดูเขานั่งอยู่ตรงนั้นเลยค่ะอยู่ที่เดิมเลย กลับมานั่งที่เดิมอีก ใช่ค่ะ นั่งในที่มีคนพลุกพล่านเนี่ยนะ ค่ะ อ๋อ คือเขานั่งอยู่แอบด้านข้างอะค่ะไม่ได้นั่งอยู่ตรงทางเดินหนูว่ามันไม่ใช่แล้วค่ะพี่แจ๊คแล้วหนูก็มันบอกแฟนว่าเออเรารีบกลับดีกว่าขึ้นรถดีกว่าในจังหวะที่นั่งมาในรถเนี่ยในใจเนี่ยก็คือสั่นไปหมดละก็ไม่พูดอะไรแฟนก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรหนูก็ไม่ได้พูดอะไรน้องก็มีลักษณะงี่เง่าหน่อยง่วงนอนงงเงยอะไรเนี่ยค่ะก็เลยไม่ได้ถามแฟนว่าเออเห็นอย่างที่เราเห็นไหมในใจก็คิดสมัยเนี้ยคือเด็กที่เขามีลักษณะอย่างเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นนะคะพี่แจ๊ค มัน ไม่เหมือนแต่ก่อนที่เราจะเห็นทีนี้เนี่ยก็เลยกลับบ้านระยะทางจากตรงงานเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยประมาณ30กิโลได้แต่ว่าพอวิ่งมาสักประมาณ10กิโลเนี่ยก็จะมีปั๊มนึงก็จะมีมินิมาร์ทซึ่งปั๊มอ่ะเขาจะปิดประมาณ4ทุ่มนะคะมันช่วงระยะเวลานั้นก็4ทุ่มกว่าละแต่มินิมาร์ทเขายังเปิดหนูก็บอกแฟนว่าเออเปิดทีแวะปั๊มหน่อยก็แวะปั๊มกันพอแวะปั๊มเนี่ยแฟนเขาก็จอดแล้วก็หนูก็บอกว่าเอาเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงจังหวะที่เดินเข้าไปในห้องน้ำอ่ะก็คือไฟห้องน้ำมันเปิดนะคะพี่แจ็คแต่บริเวณโดยรอบเนี่ยมันมืดแล้วแล้วก็มีแสงจากมินิมาร์ทเนี่ยมันสะท้อนเข้ามาทีนี้เนี่ยเดินเข้าไปในห้องน้ำปกติเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้าดึกๆเนี่ยหนูจะเข้าห้องแรกเพราะว่ามันใกล้ทางออกหน่อยพอเข้าไปเนี่ยห้องแรกเนี่ยเหมือนมีคนเข้าค่ะประตูมันปิดหนูก็เลยเดินไปห้องที่สองแมวดีกว่าเดินไปห้องที่สามหนูก็เดินไปเข้าห้องที่สามช่วงจังหวะที่กำลังจะทำธุระก็ได้ยินเสียงผู้ชายเข้ามาเรียกเฮ้ยก็นะคะพี่แจ๊คมึงรีบออกมานี่นะแล้วก็ทุบตุ้งๆหนูก็ตกใจแต่พอสังเกตดูไม่ได้ทุบที่ห้องหนูนะคะท ุ บที่ห้องแรกมึงออกมาเดี๋ยวนี้มึงไปมีอะไรกับไอ้คนนั้นไอ้คนนี้ใช่ไห ม ผู้หญิงก็บอกว่าไม่ใช่ไม่มีนี่อย่ามายุ่งกูไม่ได้มีอะไรหนูคิดในใจพี่แจ๊คมาทะเลาะอะไรกันตอนนี้ว่า คร ับ แต่ไม่กล้าออกไปแล้วก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้ามาด้วยพี่แจ๊คค ือ จะเข้าไปแป๊บเดียวไงคะแล้วก็รีบทำธุระเสร็จแล้วก็จะรีบออกไปในใจเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันอยู่นะคะพี่แจ๊คทะเลาะกันรุนแรงมากเลยผู้ชายจะทุบประตูห้องน้ำใหญ่เลยหนูอะขึ้นไปอยู่บนโถชักโครกค่ะค ิ ดในใจจะแอบดูดีไหมจะแอบดูก็กลัวเขารู้ว่าเออเราอยู่นี่ไม่เอาดีกว่านั่งอยู่เฉยดีกว่าแล้วเขาก็ทะเลาะกันใหญ่เลยพี่แจ็คด่ากันใหญ่เลยด่ากันด้วยคำหยาบคายแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงเพ่งม ัน เป็นเสียงขวดแตกค่ะแล้วผู้หญิงก็กรี๊ดขึ้นมาเลยค่ะได้ยินเหมือนแบบหนูตอนนั้นหนูจินตนาการว่าขวดอ่ะมันคงจะเหมือนไปแทงผู้หญิงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเขาทุบตีกันแล้วก็ผู้หญิงร้องโวยวายให้หนูตื่นเต้นมากไม่รู้จะทำยังไงคืออยู่ในนั้นอยู่ในห้องน้ำสักพักเลยอ่ะพี่แจ็ ค จนแบบเอาไงดีว่าจะออกไปดีไหมเขาจะยังอยู่ไหมอะไรไหมจนแฟนหนูอ่ะอุ้มน้องออกมาจากรถแล้วก็มาเรียกห้องน้ำว่าหนูเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าหนูก็ตกใจพอเปิดประตูออกมาพี่แจ็ ค มันไม่มีอะไรเลยค่ะ ไม่มีร่องรอยไม่มี อะไรเลยค่ะ มันปวดแตกไม่มีอะไรเลย หนูเห็นแฟนหนูวิ่งไปกอดเลยค่ะ คร ับ คือเขาก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงที่แบบเข้าไปหาแฟนอะหันมองด้านขวาประตูมันเขียนห้องน้ำอะค่ะห้องแรกอะเขียนว่าชำรุดปิดซ่อมแซม ห้องน้ำชำรุด ค่ะคือตอนที่หนูเดินเข้ามามันไม่ได้เห็นนะคะค ือ เหมือนเราเอามือดันแล้วเหมือนห้องมันล็อกแค่นั้นเองอ่ะหนูก็รีบน้ำตาไหลเลยพี่แจ๊ครีบเดินแบบชวนแฟนกลับขึ้นรถเลยแล้วหนูก็ไม่พูดอะไรเลยน ้ องก็เริ่มระวังแง่แล้วก็รีบกลับมาพอมาถึงบ้านคือ แฟนก็ถามว่าเป็นอะไรแต่หนูก็ไม่พูดอะไรมันอึ้งมันตัวชาไปหมดเลยค่ะหนูก็เลยกินยานอนหลับแล้วก็นอนไปตอนเช้าก็เลยเล่าให้แฟนฟังก็เลยพากันไปทำบุญพอทำบุญเสร็จเนี่ยตอนเช้าหนูก็เลยโทรไปหาเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่แถวแถวงานนี่แหละค่ะหนูก็เลยถามว่าตอนกลางคืนน่ะไปเที่ยวน่ะเคยเห็นเด็กหัวโตไห ม ลักษณะแบบนี้แบบนี้เพื่อนก็หัวเราะเขาบอกว่านี่มันยุคไหนแล้วเด็กหัวโตเขาไม่มาอยู่นี่หรอกมึงเขาต้องอยู่โรงพยาบาลดิสมัยนี้แล้วเขาไม่ให้มาอยู่อย่างนี้หรอกน้ำตาร่วงอ่ะพี่แจ๊คสิ่งที่หนูเห็นน่ะมันคืออะไร แสดงว่าเพื่อนก็ยืนยันว่าภายในงานนั้นเนี่ยไม่มีเด็กลักษณะแบบนี้มานั่งโทษนะฮะมานั่งขอทานอยู่ตรงนั้นไม่มี ค่ะ ไม่มีค่ะ หนูก็บอกว่าหลอกหรือเปล่ามันบอกว่าจะหลอกได้ยังไงมันไม่มี ครับ ไปเดินตั้งหลายคืนแล้วก็ไม่เห็นมีเรื่องตื่นเต้นนึกถึงวันนั้นกับวันนี้มันยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะพี่แจ๊คมันทำให้กลัวหนูกลัวการเข้าห้องน้ำกลางคืนแล้วก็เนี่ยวันอีก 2-3 วันมันจะมีงานประจำปีนี้อีกก็ยังคือคงไม่ไปแล้วค่ะกลัว เอ้ยแต่มันงานมันผมว่ามันอาจจะไม่เจออีกหรอกมั้งไม่รู้สิ ภาพเก่าๆอ่ะพี่แจ๊ คอ๋อๆนะก็ลองดู ประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊ คลองดูคุณกี้ผมว่ามันอยู่ที่จังหวะที่ดวงมากกว่าทั้งหมดเลยที่คุณกี้เล่ามาก็หาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยคืออะไรจะเป็นช่วงเวลานั้นของเขาพอดีหรือเปล่าที่เราไปจูนติดไปเห็นเขาอะไรอย่างนี้ป่ะ ไม่แน่ใจค่ะพ ี่แจ๊คอ๋อๆๆนะเพราะว่างานบอกว่างานประจำปีโอ้โหคนเป็นหมื่น ๆก็เป็นประจำปีของอำเภอค่ะพี่แจ๊คมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น นะฮะแต่คิดว่าวันนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นที่เราเห็นเราน่าจะเห็นคนเดียวคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น วันหลังมาหนูก็ถามแฟนนะคะแฟนก็บอกไม่เห็นนะหรือไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยค ่ ะเขาบอก นะฮะแล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์ในห้องน้ำอีกไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นนะ ค่ะ เออนะฮะอ่ะได้ครับคุณกีกี้นั่นคือเรื่องวันงานปีนั้นนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงวันงานอีกละก็ลองไปก็ได้จริงเออผมเชื่อว่าคุณกี้ไปเชื่อเหอะแหมงานประจำปีทั้งทีแฟนไม่ลบเล้าไปลูกไม่ลบเล้าไปมีมันต้องมีไปแต่ผมเชื่อว่าไม่เจอหรอกเออคนเรา ไม่ได้ค่ะพี่แจ็ค ไม่ได้จูนอะไรได้ขนาดนั้นลองดูก็แล้วกันคุณกีกี้นะโอเคได้คุณกีกี้ขอบคุณมากๆนะ ค่ะ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ